Jo crec que aquesta és una situació que es veu a venir i que, a més, es podria tenir previst que passaria. Si no tant mateix la vaga, sí que hi hauria un conflicte. Tinguem en compte que la contrata d'Ecoserveis, tots sabíem que el dia 2 d'octubre del 2016 finalitzava. Tothom sabia també que els anys 2007 i 2008 hi va haver-hi una puja salarial acceptada per qui llavors era l'alcalde, el senyor Santi Vila, qui va fer una puja important de sous en els treballadors d'Ecoserveis, i qui ha plantejat el nou model, que és la font del conflicte, de passar els serveis de gestió d'enllumenat i la gestió de parcs i jardins a Ficersa, a l'empresa municipal Ficersa, ha sigut el propi govern. Llavors, entenem que aquesta era una situació totalment previsible i que quan la planteges, conscient de tots aquests factors que he comentat, has de tenir ja una solució. Des d'Esquerra Republicana lamentem profundament que no s'hagi pogut arribar a un acord entre ambdues parts. Creiem que els errors polítics es paguen i en aquest cas els ciutadans, els figuerencs, els estem pagant en escreix. I nosaltres sí que ens posem en total col·laboració tant del govern com dels propis sindicats per intentar trobar una solució que creiem que hi pot ser. Doncs entenem que les negociacions segurament hi ha faltat un clima que creiem que és important en una negociació com aquesta, un clima de confiança, i nosaltres ens posem a disposició per al que faci falta i instem tant a govern com a sindicats en què posin tots els recursos necessaris per arribar a un acord. No només els instem, sinó que els exigim, sobretot al govern, qui té la responsabilitat de donar solucions als figuerencs, a que acabi trobant aquesta via per poder arribar a un acord que satisfagui a les dues parts. Nosaltres ens posem a la seva disposició pel que faci falta i esperem que aquesta solució arribi i ho faci ben aviat, perquè sí que és veritat que és una situació que els figuerencs no es mereixen. Bé, jo crec que primer de tot, és el que he dit abans, crec que a les negociacions els hi ha faltat un clima de confiança. És a dir, en el moment que tu inicies una negociació, crec que hi ha factors que has de tenir molt presents, i la confiança és un d'ells. Mirar que els interlocutors siguin els adequats, que no hi hagin discrepàncies que no es puguin salvar d'alguna manera, crec que això no s'ha cuidat del tot bé. Que la comunicació que es pugui fer tant d'una banda com de l'altra, a vegades crec que ha mancat de mà esquerra, i deixeu-m'ho dir així. Hi ha comunicacions que ha fet el govern, com per exemple la que va emetre ahir vespre anunciant o dient que hi ha un estudi que afirma que els treballadors d'Ecoserveis cobren un 12% més que la mitjana de tots els altres treballadors d'escombraries, crec que és una mica brusca, per dir-ho d'alguna manera, quan tu estàs intentant o vols arribar a un acord. Bàsicament perquè aquests treballadors, és cert que tenen un sou important, però clar, no se l'han pas posat ells, aquest sou. Llavors, siguem honestos tots plegats, expliquem les coses com han anat, és cert que tothom pot cometre errors, però aquí estem també tots per trobar les solucions que tots plegats crec que ens mereixem. Tant, ja dic, la ciutadania sobretot, com també un ajuntament que pugui estar tranquil, entre cometes, aquestes vacances de Nadal i gaudir amb tota la ciutadania del que són les festes, no? Llavors, bueno, intentem trobar les solucions entre tots, però posem-hi honestedat i posem-hi claretat i no vulguem poder arribar a alguns subterfugis que al cap i a la fi no ens porten enlloc.